steroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 dzień lipca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek, zwyciężczynią Wimbledonu, najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Błąd dyżurnego ruchu omal nie doprowadził do katastrofy na kolei. Sprawę wyjaśnia specjalna komisja. Startup Ilona Maska przeprasza za wulgaryzmy i obraźliwe epitety we wpisie na portalu społecznościowym. Jest pierwszą Polką w historii, która wygrała Wimbledon. Iga Świątek w finale zmiotła z kortu swoją przeciwniczkę. Amerykankę Amandę Anisimową pokonała w dwóch setach 6-0, 6-0. Mecz trwał zaledwie 57 minut. Iga przyznaje, że ją samą też sukces zaskoczył. Nie spodziewałam się, że ten wyjazd zakończę tutaj zwycięstwem na Wimbledonie, bo trawa nigdy nie była moją ulubioną nawierzchnią, ale bez dwóch zdań z meczu na mecz po prostu budowałam się, grałam coraz lepiej, coraz pewniej i no jestem ogromnie dumna z tego, jaką pracę wykonałam tenisowo, fizycznie i mentalnie, bo no ten tytuł na pewno pozostanie ze mną na długo. Najlepsza polska tenisistka zdobyła szósty w karierze wielkoszlemowy tytuł, pierwszy w Londynie. Czterokrotnie wygrała French Open, raz była najlepsza w US Open. Specjalna komisja kolejowa wyjaśnia, jak doszło do pomyłki, która mogła skończyć się tragedią. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze na linii z Krakowa do Warszawy. Do tej groźnej sytuacji doszło rano w podkrakowskich Raciborowicach. Utrudnienia z tego powodu trwały przez kilka godzin. Dwa pociągi PKP Intercity, jeden jadący z Warszawy, a drugi z Krakowa, zostały ustawione na jednym torze w Raciborowicach. Powodem był błąd dyżurnego. Na szczęście udało się zatrzymać oba składy na czas. Zatrzymały się te pociągi mniej więcej około 1000 metrów od siebie, a więc nie było bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dla tych, którzy znajdowali się w tych pociągach. Wyjaśnia Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewracanie ruchu na linii z Krakowa do Warszawy trwało 1,5 godziny. Niektóre pociągi miały jednak nawet kilka godzin opóźnienia. Od razu powołano komisję, która wyjaśni okoliczności tego wydarzenia. Skierowanie dwóch pociągów na ten sam tor jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i może prowadzić do katastrofy. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Więcej patroli policji pojawi się w centrum Tarnowa. Zapowiedział to prezydent miasta Jakub Kwaśny, a ma to związek z piątkowym atakiem na 17-latka. Służby cały czas szukają mężczyzny, który ranił najprawdopodobniej nożem chłopaka. Do ataku doszło w centrum Tarnowa. Nastolatek z raną brzucha trafił do szpitala. Według informacji policji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Reprezentacja Polski i piłkarek gra w ostatnim meczu Mistrzostw Europy w Szwajcarii. Polki prowadzą do przerwy 2-0 z Danią. Pierwszego historycznego gola dla Polek na Euro strzeliła Natalia Padilla, drugą Ewa Pajor. Niemiecki przemysł odbiera decyzję Donalda Trumpa o wprowadzeniu 30% ceł na produkty z Unii Europejskiej jako sygnał alarmowy dla obu stron Atlantyku. Szef Związku Przemysłu apeluje do Brukseli o wynegocjowanie zmian przed 1 sierpnia. Donald Trump ogłosił wprowadzenie ceł z początkiem przyszłego miesiąca. BDI, czyli Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu, uważa, że czas do tego momentu trzeba wykorzystać. Szefujący BDI Wolfgang Niedermark mówi o konieczności rozmów partnerskich, bo wysokie cła to sygnał alarmowy dla przemysłu po obu stronach Atlantyku. Według Niedermarka konflikt handlowy między tak bliskimi sobie podmiotami jak Stany i Unia szkodzi wzrostowi gospodarczemu i potencjałowi innowacji. Szkodzi też zaufaniu przy współpracy międzynarodowej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że zapowiedź USA nie zatrzymuje rozmów Unii ze Stanami. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, to Europa będzie bronić swoich interesów, dodała von der Leyen. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Amerykański startup XAI przeprasza za wpisy, w których znalazły się wulgaryzmy, obraźliwe epitety dotyczące polityków i wyrażenia antysemickie. Opublikował je chatbot o nazwie Grok. W oświadczeniu firmy należącej do Ilona Maska czytamy, że winę za te wpisy ponosi aktualizacja oprogramowania, która miała sprawić, że chatbot będzie funkcjonował bardziej jak człowiek. Startup zapewnił, że system został zmodyfikowany, aby zapobiec dalszym nadużyciom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, na wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe jeszcze burze, głównie na wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą nocą od 11 do 16 stopni. Autopromocja.

Tytuł tego nagrania War Pigs. Tak, War Pigs. Ta muzyka, która towarzyszy nam od kilku minut i która będzie z nami przez następne, jak zapewne słychać, to jazzowe interpretacje perełek zespołu Black Sabbath w wykonaniu projektu Jazz Sabbath. Jest to trio stworzone przez Adama Wakemana, muzyka, który koncertował z grupą oraz z Ozzym Osbornem. No i jak podaje encyklopedia, pomysł tego projektu zrodził się w 2013 roku nad ranem w hotelu. No, wyszło znakomicie. Są trzy płyty z interpretacjami, uważam, że bardzo dobrymi. Dziś z nich wybrałem po kolei nagrania, z których składał się set Wielkiej Czwórki tydzień temu w Birmingham. Ale o nim potem. Wszystko zaczęło się i działo się, tak jak mówiłem, w tym angielskim mieście, gdzie zaczęła się historia Black Sabbath, a dokładnie na stadionie Aston Villa. Dyrektorem muzycznym całego wydarzenia był Tom Morello, znany chociażby z grupy Rage Against the Machine. To on wymyślił scenariusz i zaprosił gości, a tych nie brakowało minionej soboty w Birmingham. Wielu z nich odpowiadało ze sceny przed wypełnionym po brzegi stadionem, jak ważną rolę dla nich czy dla ich zespołów ma muzyka Black Sabbath. Ja dojechałem na miejsce około godziny 14, ponieważ dzień wcześniej odbywał się koncert Oasis w Cardiff, a brytyjska logistyka pozwoliła mi dopiero wtedy dostać się na ten obiekt. Zobaczyłem wiele i przeżyłem wiele, od super grup tworzonych przez, nie wiem, Roniego Wooda, Stevena Tylera czy Andy'ego Watta, po następujące po sobie koncerty Tool, Slayer, Metallica czy Guns N' Roses. Wszystkie te supporty, bo w tym momencie tak muszę nazwać to, co działo się za dnia tam wtedy, grały do około 20:15, a potem na scenie, na czarnym tronie, pojawił się książę, czyli Ozzy Osbourne. NIB z debiutanckiej płyty zespołu Black Sabbath, czwarty utwór na tej płycie. Pojawił się Ozzy Osbourne, schorowany i już, no nie da się ukryć, lekko niedołężny, ale nie pozbawiony wzruszenia i swoich scenicznych manier. Zaprezentował zespołem, któremu przewodził Zakk Wylde, 5 utworów, między innymi łapiący za serce Mama, I Coming Home. Utwór, który tego dnia miał, no, wydźwięk szczególny, nie ma co ukrywać. 45 tysięcy wzruszonych, często pokrytych łzami twarzy, wpatrzonych w scenę i 45 tysięcy gardeł śpiewających z wielkim idolem po raz ostatni. To był nieziemski występ człowieka, bez którego historia muzyki byłaby uboższa. Dziś w audycji, tak jak mówiłem, słuchamy na dodatek w takiej samej kolejności co na koncercie nagrań Black Sabbath w odcieniu jazzowym. Tego momentu chyba nigdy nie zapomnę. Po koncercie Ozzy'ego Osbourne'a nastąpiła przerwa techniczna po to, by scena, która podczas całego dnia i tak wyglądała zachwycająco, zmieniła swoje oblicze. Przygotowana specjalnie dla tych, którzy tworzyli pierwszy skład, ten oryginalny i dla wielu najważniejszy. Bill Ward, perkusja, Giselle Butler, gitara basowa, Tony Iommi, gitara, no i Ozzy Osbourne. Zaczęli od dzwonów znanych z pierwszej płyty, a potem wybrzmiały pierwsze dźwięki War Pigs i Niebo Pękło. Celowo używam przenośni, ale takie uczucia towarzyszyły, myślę, że wszystkim zgromadzonym. To oczywiście był krótki występ, bo na więcej myślę, że zdrowie Ozzy'ego nie pozwoliło. Po War Pigs cudowny NIB, potem Iron Man, który teraz gdzieś nam towarzyszy na antenie trójki, a na koniec... O tym, co na koniec, powiem za chwilę. A na koniec chciałem powiedzieć, że czasami żałuję, że nie słuchałem trójki w latach 70., bo mnie jeszcze wtedy nie było i nie przeżywałem tych audycji, kiedy na przykład pan Piotr Kaczkowski czy inni wielcy tego radia prezentowali jako pierwsi w Polsce oczywiście płyty zespołu Black Sabbath. Jako młodziak mogę się teraz uczyć historii oczywiście, mogę nadrabiać zaległości w słuchaniu, bo przecież w tych czasach jednym kliknięciem mogę przecież zdobyć dyskografię każdego zespołu. Cieszę się jednak i jestem nawet trochę dumny z tego, że mogłem uczestniczyć w tym ostatnim, pożegnalnym koncercie tej jednej z najważniejszych i największych na świecie grup muzycznych, która zmieniła oblicze rocka. I to trzeba powiedzieć. To było przeżycie, które zostanie ze mną na zawsze, bo słuchaniu muzyki na stadionie Aston Villa towarzyszyła myśl, że coś wielkiego właśnie się kończy. Skończyła się era Black Sabbath i pewien rozdział w muzyce został zamknięty. Został zamknięty dokładnie tym utworem, który wybrzmi teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. Myślę, że te interpretacje są takie jasne i czytelne, że od razu można było poznać, czy to Paranoid w formacji Black Sabbath i w kolejności Warpix, NIB, Iron Man, Paranoid, tak jak zagrali dokładnie tydzień temu o tej porze. Skończyli w Birmingham na stadionie Aston Villa. Dziś Iron Man w interpretacji Casualties of Jazz, a reszta w wykonaniu tria Jazz Sabbath, tak jak mówiłem. A potem już tylko poszły ognie w stronę nieba i historia się skończyła. Więcej opowieści na temat tych koncertów na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz mamy 22:33 na antenie Trójki. No, było trochę jazzu, no bo to jazz and bass w końcu. To teraz może trochę potańczymy. No bo przecież nie zapominajmy, że jest sobota, że jest weekend, są wakacje i jest lato. A disco, funky chyba najlepsze do tańca, prawda? Double Exposure. The car. 1976, album zatytułowany 10% i fenomenalna wytwórnia Soul Soul Records z Nowego Jorku. A tam wśród artystów, którzy nagrywali pod tym szyldem, m.in. Double Exposure. Ale to były czasy. Często mówię o takim guziku, który chciałbym włączyć i przenieść się na chwilę na taką jedną z imprez. Every Man, chyba najpopularniejsze dokonanie, jeżeli chodzi o ten amerykański zespół. No bo przecież tak jak mówiłem, jest weekend, jest sobota, tańczymy i cieszymy się. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za kontakt. 18 do 23, to jest Jazz and Bass. Hi, this is Tanika Charles and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3. I've heard all your excuses, but no apologies. And I know that it's useless, but it still bothers me when you look into my eyes at your own reflection. It's all that you see, all that you see. Second guessing. prosto z Kanady. Tak jak było słychać, koleżanka audycji Jazz and Bass, no może koleżanka to za dużo powiedziane, nazywa się Tanika Charles, śpiewa pięknie, wakacyjnie, soulowo, melodyjnie. Don't You Like Anymore to tytuł tego nagrania. No, teraz troszeczkę połamiemy, teraz troszeczkę basu dojdzie. Staram się, aby było cyklicznie i jest cyklicznie. Two Step UK Garage na antenie Trójki. Ale to były momenty, ale to były lata. Loud so man, I'm endlessly proud of you. In such a short time span, you fill my heart and soul. As I grow older, and you grow wiser, watching my mistakes, memorize where I'm going. W którym to mogło roku zostać nagrane? Jak to w którym? W 2000! 25 lat temu, czyli złote czasy i złota era Two Step UK Garage. Sia, artystka, Little Man to jej nagranie, a X-Men zremiksował. A kim jest X-Men? Pod takim pseudonimem ukrywał się też Łuki, jeden z mistrzów tego dźwięku, jeden z mistrzów tego brzmienia, Two Step UK Garage. I dzisiaj w naszym kąciku piękne minuty z tych właśnie cudownych lat. 9 do 23, no to jeszcze mam jedną, i to jaką, nowość z True Tats. That Babylon been telling pure lies for over 400 years. Our people has been victimized. But as they rise, Africa rise, and fire, it's a blazing, yes. talk to them, Blackout and Talisman. Africa got everything, the rest of the world are craving. Africa, land of minerals, diamonds and gold. Come now, Africa, come now, all African nations shall come together. Come now, Africa, come now, your time to be a superpower. Człowiek, który z basowym londyńskim podwórkiem związany jest już od lat 90. Chris McFarlane jako potential bad boy, który zmienił barwy i występuje pod szyldem True Tats i bardzo się z tego cieszymy. Zapowiada swój album Elusive, tak będzie zatytułowany. Mamy kolejny singielek Rise, tutaj Blackout, J.A. Talisman i Kuzi Mellers, goście, którzy wystąpili w tym dżunglowym, regowym smakołyku. No i tak tu się nam rozkręciła sytuacja. Noga zaczęła mi chodzić pod tym naszym radiowym blatem, nie będę ukrywał. Mimo tego, że zegarki, które mamy w studiu, one stoją, te dwa duże. To pomyślałem, że może dzisiaj ta audycja będzie trwać i trwać, ale no nie. Ten elektroniczny cały czas biegnie, bo mamy 5 minut do 23. I to jest czas, kiedy chciałbym podziękować Katarzynie Firz-Majtkowskiej za realizację programu. No i chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy mieli włączoną trójkę i powiedzieć, żeby jej nie wyłączali, bo o 23.00 serwis informacyjny, a zaraz po nim roztańczona Gosia Jakubowska, która na hasło Off Festival już zapala sobie żaróweczki w oczach. Także dzisiaj o Off Festivalu i podobno jakiś karnety będzie można zdobyć u Gosi. N3 po 23. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękuję za wszystkie radiowe, weekendowe emocje podczas piątku, podczas soboty. Życzę dużo siły, dużo słońca i wszystkiego muzycznego. Do usłyszenia.